mieć nadzieję, że zarobi pieniądze. I właśnie z historii takich drugoplanowych bohaterów można by dużo ciekawszy, wydaje mi się, serial niż taki klasycznie rozumiany, jak na przykład Netflixowy Evolution of Hip Hop, gdzie w większości mamy tych ludzi, którym się powiodło. To ciekawsze są te losy ludzi, którym nie do końca się powiodło. The Dirty 30 jednak to jest bardzo klasyczne, a w niektórych kręgach takich ludzi szukających gdzieś bardziej melodyjnego flow. Ważna płyta po prostu to jest i bardzo dobrze zestawienie tych dwóch utworów oddaje to, że moim zdaniem to nie jest z tego samego świata, że to, co się nazywa neo boom bapem i to, co kiedyś było boom bapem, realizowało się w zupełnie innym brzmieniu, w zupełnie innym rytmie i w zupełnie innym podejściu do rapowania, chociaż czasami te dwa światy się łączą, jak na przykład w tym utworze. Bon diggity, yeah, fucking with the boys' longevity. Every one of these lives unlimited. Still creasing, they keep on killing me. They ain't really got the legs if you ask me. Got them looking more lost than my car keys. Came through with a whole lot of nasties. Middle fingers high for the federales. See us flip a couple bars that will eat yours. They ain't never had the balls for the detours. Pull it peel off your face with the G-force. It's not a joke, I'll be choking that weak sauce. From the very beginning, I bring it to the edge. Had this ghost town ridden, ringing in my head. They was never gonna spill, cause they never bled. How you ever gonna kill what's already dead? That's what I said, it's gonna. Gonna give me that snap, that drop, that slap, that. Guarantee she was never gonna go out without. Them little the shots they popped off were whistling past like. Élevé. Mon rap c'est du luxe, fuck élevé. Des CDD mais juste en CDD. Toi t'es là dans le but d'être délégué. D'être délégué, salement. C'est zombitis qui te nique salement. Si les négros te font grincer les dents. Attends de voir l'effet quand c'est dedans. Si seulement. Parlez-moi de shit, on fait des grands pas. Parlez-moi de chiffres, on serait des restas. T'enlever la bite que t'as dans la boca. Pitché Pera, cercle fermé. Comme un putain d'illuminati. Prépare le beat bang, le beat bang. Clip bang, double à zombie IE. Gonna give me that snap, that drop, that slap, that. Guarantee she was never gonna go out without. Them little the shots they popped off were whistling past like. That's what I said, it's gonna. Gonna give me that snap, that drop, that slap, that. Guarantee she was never gonna go out without. Them little the shots they popped off were whistling past like. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Let's go, cause shorty, shake the ass. That dude, pure guaracha, front line. Blood watching yo in katana. No se comparte ajeno sufrimiento. Verdadero usted vuelve leña con ceniza. Analiza, y la pisa como el gramo grajo. Bad luck Versace, cancelado el versus. Al capón clavacoy pra meditación. Y el deseo en su maltrate cae en vero. Olympic team te apaga la antorcha. Ay, pra puta. Shot nos like that rumbero size. Señal enviada puntual Eriquín. Resabiado bembón con mi habichuela. Oye el tambor y la timba en tu ser. Be careful. Silencio a base de confrontación, demostrando franqueza. Body snatch. For the same price, it calls wifey to get a body snatch. Always had a scheme to get by the frame, feel out for the green guys. Indeed, I might eavesdrop at the cheapest spot when I'm eating wild with the fake beard like ZZ Top. You bitch in the field with me is ZZ Top. Stop, don't get your zucchini pop. I disappear like Houdini, my interview DB9s, move an easy ride. Feel me like CGI. Up in the Babylon, cold one in the arm like Al Pacino. Why did I have cappuccino? 50 shot clip in the drum, no need to reload. Frontin' like I won't come pop, running your knee bone. A lot of not a pepper, more like a Mac. The guns worn in the small of my back. Lost the money from the roar off, launch a mask and pour a mat. Range Rover Sport, all black. I'm all at the whole ball of wax for the bag. I give you one where you store the most fat. Shot little mama in the ass. Gusta su franqueza, yeah, yeah. Chwilę temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. To jest dalej zbiórka z podwórka, a zanim jeszcze wybiła ta godzina, utwór Dubla i Ghost Town z gościnnym udziałem Tiz Zombie, Bang. Brytyjski producent i dwóch raperów. Jeden z Londynu, a drugi z Karaibów. Wszyscy się spotkali w Meksyku, gdzie nagrali i ten utwór, i klip do niego. A skoro przenieśliśmy się tak niepostrzeżenie do Ameryki Południowej, to od razu poleciał Kondung Graho. I to jest kolejna ciekawa postać w dzisiejszej zbiórce, bo o tym afro-latynoskim reprezentancie Wu Family nie sposób dowiedzieć się z internetu właściwie niczego, ale na jego YouTubie są zapowiedziane piosenki z bardzo ważnymi postaciami tej sceny. Reza, Capleton, West Side Gun są już filmiki wrzucone na YouTube z tym takim odliczaniem, na które można się zapisać. Tylko tutaj ciekawa kwestia, to odliczanie zakończy się za rok, za dwa. Te utwory będą miały swoją premierę, jeśli to jest naprawdę akcja marketingowa, a nie błąd tegoż tajemniczego producenta, gadacza, nie wiadomo kogo, może w ogóle jakiegoś takiego santero, czyli czarownika latynoamerykańskiego, który się nazywa Kondung Graho. W tym utworze, który poleciał, Rock Marciano się pojawił, więc te jego zapowiedzi chyba nie są czcze i ciekawe są bardzo te rzeczy. Z jednej strony mają ten sznyt gdzieś tych podziemi Wu-Tang Clanu, z drugiej strony jest w nich coś bardzo eksperymentalnego i takiego wyrywającego się z tych sztywnych ram rapowych. Ja się czuję zaintrygowany i czekam na więcej, szczególnie na utwór z West Side Gunem czy z Capletonem. Kliknąłem sobie, żeby YouTube mnie powiadomił o tym, jak być może za rok albo półtora nastąpi premiera. Wtedy być może ona też i w zbiórce z podwórka. Jakby co, to mail do mnie do audycji, to jest zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl, a wszystkie poprzednie zbiórki można sobie sprawdzić na stronie Polskiego Radia. My tymczasem pociągniemy ten wątek awangardowy, czy też właśnie rozpychający sztywne ramy muzyki rapowej, jakkolwiek dzisiaj w 2025 roku rozumianej, i przeniesiemy się do Polski, a dokładnie do Krakowa. Thank you. Okej. Młody Wojtek i młody gołąb. Łapy po kiermanach, na mordzie bresą. Niecałe trzy godziny snu i braki w peso. I przy strzałkowym nie uwiera nieco. I chce się kurwa tylko zająć kłuciem w rzecą, no ale no, idę do 9 do 5. Słucham kapitalistów na 808 po drodze. I słucham, że ich krocze znalazło powołanie dla bezdennych gardeł kobiet i okej. Na płycie chodnikowej nie zdążył na wolnicy chyba pęknąć dzisiaj kozel jeszcze. Choć piąta zawsze gdzieś jest. Nie żeby wymówki były tu niezbędne, co nie. Bo jak się przyjrzysz bliżej, zżera jeszcze rumieniec na twarzach ludzi niezbyt. Leci perkusetem stripy joint w kolejce. Codziennie rano zakładam kajdan, a potem czekam na fajrand. Ziomek z Filadelfii miał taką historię, że oślepł, bo za długo patrzył w słońce i ja też mrużę oczy przed światłem, ale będzie coraz jaśniej, tak mi powiedział głos w słuchawce. Kiedyś mieszkałem w Brooklynie i siedziałem se na ławce. Ściskam w ręku klamkę i wychodzę. Trochę ostatnio mam fobię, ale weź tu zachowaj czystą głowę. Jesteśmy w drodze. Wojtek słucha se 808. Zajmujemy się hip-hopem. Ostatnia prosta, zanim wpadniemy w historię. Jedni robią kariery, a ja robię rap. Choć coraz mniejsza lista rzeczy, na które mogę chuja kłaść. Do chłapa rzucam ochłap, będzie jakiś obiad z tego zupa z gwoździa. Mielony z mizerią, ja se miele gębą. Zmielony totalnie przez te 8 godzin. Jak w pierdolę i pozmywam, to se zmielę trochę roślin. Se posiedzę, bo zajedzie się niewolnik. 3-6-5 dni minęło, u mnie zmiany jakieś 3-6-0 stopni. Przyszedł przelew, 4 koła za zlecenie. To moje spodnie, nie pieniądze, kiedy słyszysz szelet, dziurawe kieszenie, więc wszystko mam w dłoni. Żeby wyjść na ludzi, chwilę musiałem z nią chodzić. To miał być referenc trapowy, ale sorry, mi wypadł z głowy, bo kręcimy się tu w kółko jak lajkonik. Typy kręcą tutaj w kółko jak lajkonik. Suki nic nie wiedzą o nich. Brrr. Wojtek Siwik i Młody Gołąb, 9 do 5 z epki, która się nazywa bardzo uroczo Śmieszka. To obyczajówka jak najlepsze czasy Jarmusza, wolno płynący i sklejany na patefiks przegląd klisz z codziennego życia, wewnętrznego i zewnętrznego, muza dla honorowych obywateli Wysp Brytyjskich i fanów Kryzysu ćwierćwiecza, pisze Wojtek Siwik na swoim Bandcampie. A że Wojtek po zarobieniu muzyki zajmuje się też dziennikarstwem muzycznym, to wie, o czym pisze. Jego niedawno wydana epka jest tymczasem kolejnym przykładem, że krakowska scena niezależna jest jedną z najciekawszych w Polsce. Od szowinistycznie chwytliwego bełkotu po mgliście introwertyczny utwór, który właśnie poleciał 9 do 5 z gościnnym udziałem Młodego Gołębia. A my jeszcze chwilę zatrzymamy się w polskim podziemiu, które gdzieś ramy tego, czym może być rap, rozpychają, jak na przykład oto auto. Je jedzie bus, Nike Shoes nawijał Jacuś. Odpowiedzi wszyscy gdzieś szukają. Obojętny wszechświat, Kami czytam Kamus. Pamiętam letni dzień, rożnobok, super samu. Jak tam babciu lat 20 z hakiem. Z tym co kiedyś było, dziwaczne mam relacje. Kolorów gradacje sinusoidalnym pasmem. Chillować próbuję pod porajem. Coś się łatwo pokończyły, wielkie zgody właśnie. Ręka rękę myje, morda myje krater. Wygoda snu i jednorazowy barter. Co by się nie działo, to się dogadacie. Ani siostrą, ani bratem, co mieli być na zawsze. Zapętla się ta scena każdym razem. Tłumaczył Maty i się zapisało zdanie, choć zajęło trochę ładowanie. Zajęło trochę ładowanie. Ja, zajęło trochę ładowanie. Od samego rana czuję przesyt. Wiping everybody, I'll write the four credits. Bas harczy jak dyfteryt. Otwieramy te klasery. Od samego rana czuję przesyt. Wiping everybody, I'll write the four credits. Bas harczy jak dyfteryt. Otwieramy te klasery. Auto, Baby Milo z epki Barwook TV wydanej przez Bass Collective tutaj na bicie czy też na produkcji elektronicznej Dadan Carambolo z Regime Brigade. A to chyba pierwszy krążek, który Baby Milo nagrała po przeprowadzce z Wrocławia do Warszawy. I jak jej twórczość wam gdzieś zaintrygowała was po tej krótkim utworze, to jest gdzieś dostępny podcast z Za dalekiego odlotu, gdzie 2 godziny przegadaliśmy o podejściu do rapu i też tego, czym rap może być, szczególnie w tym 2025 roku, gdzie tak często tutaj powtarzane przeze mnie to, że to nie do końca gatunek, tylko forma wypowiedzi jest jak najbardziej słyszalne. Te elektroniczne wątki się tutaj plączą, te innogatunkowe wątki się mieszają i właściwie każdy dwudziestowieczny wielkie słowo, to jest chyba najlepsze określenie, którymi były nazywane właśnie te trendy muzyczne, może znaleźć swe ujście w rapie. I tutaj był wątek elektroniczny, więc dalej przeniesiemy go za granicę, jedną w stronę zachodu. I wake up and I'm back at it, like a crack addict, practicing my black magic, pump around, like it's automatic, say I'm ready, ready than anyone ever gonna be, step up against me, get cold feet, information for y'all who don't know me. I don't usually hold heat, but God knows I ain't holy. So I move slowly. They can touch me, feeling like Broly. Moving through these streets they really know me. And when day turns to night, and them lights is lit, and them peeps is hyped to get down and move a bit. People around these places, yeah, they talk some shit, but say no more. I've come to say it's true. Take it slow. And I ain't even tried. This is how I be swagging. Tonight's the night, and it's do or die. All you need, I got supplied. I don't pop them empty shells, but summon creatures straight from the devil's hell. It ain't hard to tell. I got voodoo spells for sale that will knock you out of this orbit. But stay calm, don't forfeit. Overdosing on highly potent potions. Feel like walking over the ocean. Star lit from head to toe, moving slow motion. For rude, the entity you summon. 100 miles and running, while I keep it coming. Beats drumming to my walk, slam gunning. How I talk, give a fuck about what you thought. Slam dunking in your face, returning up the court. Sliding on these motherfuckers. Charge In It, Cleo, AD i Faru z płyty Sudden Life, która wyszła nakładem wytwórni Yuku w 2024 roku. Jest to nowy alias Sebastiana G. z Lipska, który jest znany ze swojej twórczości elektronicznej, klubowej, przystępnej, gdzieś tanecznej, a jednocześnie zanurzonej głęboko w subkulturze, rozumianej jako kulturę subwoofera, w tym basowym kontinuum, w kulturze sound systemu, wielkich głośników i tego, żeby bas nie tylko słyszeć, ale również czuć. A tu na mikrofonie zamieszkały w Berlinie Faru, The Bush Doctor, czyli znowu gdzieś miejsce, które można określić z jednej strony rapem, ale pewnie w bardzo wielu zestawieniach jakichś sklepowych, tudzież innych medialnych pojawi się ten krążek w działce klubowej, elektronicznej, basowej. Znów nie wiadomo, jak to nazwać. W 2025 roku wydaje mi się, że to całe gadanie o gatunkach jest coraz trudniejsze, a jednocześnie, żeby przekazać jakieś informacje i w skrócie myślowym czasami coś powiedzieć, no to właśnie trzeba sięgnąć po rap, muzykę basową i liczyć na to, że z drugiej strony osoba będzie miała podobne podejście do tego, bo to, czym jest rap dzisiaj, wydaje mi się, że każdy rozumie inaczej. Jeszcze inaczej to rozumie Baby Muda, która teraz przeniesie nas znów za ocean do Stanów. Yeah. Clap it like it's Easter. Clap it like you're speaking to your soul. I'm the preacher. Clap it like you finna pull up on your favorite eater. Clap it like that new mother just dropped with the speaker. Yeah. It's too many baddies in the function, now my dick up. Ass and titties everywhere. I'm a good Miami, dropping booty like a beat. I'm about to get this hoe with Grammy, yeah. I been on some gay shit, please don't tell my granny. Pull up, do a show, the baddest bitch pass me her penny. Shout out to the bastards with me, tatted on they asses. Wanna lick me like molasses, slap me out the Calabasas, yeah. Yeah, magic little witchy bitch, he just wanna fuck, I got him acting like a feminine. I take off my clothes, he go bananas when I'm feeling it. I just pop the crystal, it's get mystical, feeling it. I just pop the crystal, it's get mystical, feeling it. He just wanna fuck, I got him acting like a feminist. I take off my clothes, he go bananas when I'm feeling it. I just pop the crystal, it's get mystical, feeling it. I just pop the crystal, it's get mystical. Clap it like it's Easter, clap it like you're speaking to your soul. I'm the preacher, clap it like you finna pull up on your favorite. Clap it like that new mother just dropped with the speaker. Yeah, yeah, clap it like it's Easter. Clap it like it's speaking to your soul. I'm the preacher. Clap it like you finna pull up on your favorite Easter. Clap it like that new mother just dropped with the speaker. Yeah, facing like I'm physical. Healthy like a vegetable. Working on my shape, she wanna squeeze me in her schedule. Shoot me like a drumming high as well. She looking edible. Them bitches talking down is cool. They swear they ain't even credible. Give a bitch a night and I'ma make it unforgettable. The mouth is unbelievable. The pussy is impeccable. 101 with it, yeah, this cool shit a collectible. Meet me in your life, I want your heart, your soul, your skeleton. Magic little witchy bitch, he just wanna fuck. I got him acting like a feminine. I take off my clothes, he go bananas when I'm feeling it. I just pop the crystal, let's get mystical, feeling it. I just pop the crystal, let's get mystical, feeling it. He just wanna fuck, I got him acting like a feminine. I take off my clothes, he go bananas when I'm feeling it. I just pop the crystal, let's get mystical, feeling it. I just pop the crystal, let's get mystical, feel it like it's Easter. Yeah, clap it like you're speaking to your soul. I'm the preacher. Clap it like you finna pull up on your favorite eater. Clap it like that new mother just dropped with the speaker. Yeah, yeah, clap it like it's Easter. Clap it like you're speaking to your soul. I'm the preacher. Clap it like you finna pull up on your favorite eater. Clap it like that new mother just dropped with the speaker. Yeah. Yeah. Baby Muda i Clap z płyty Mutaleficent 2 Gold Edition. Jednej z tych płyt, które Baby Muda wydała niedawno, więc jej pogłoski o tym, że przechodzi na emeryturę, to chyba trzeba włożyć między bajki, jak większość tych deklaracji raperów, którzy mówią, że to już teraz jest emerytura i koniec. Nie wiem, czy znam choć jeden przykład, kiedy ktoś ogłosił bardzo stanowczo, że to już koniec rapowania i są te takie dziwne ustalenia w rapie. W innych gatunkach muzycznych nigdy nie słyszałem o tym, żeby tak często ktoś pytał, czy można rapować po 30, po 40, po 50. Kilka audycji temu puszczałem państwu Slick Ricka, który wydał swój album właśnie w zeszłym miesiącu, a kilka miesięcy wcześniej skończył 60. rok swojego życia. Więc wydaje mi się, że te emerytury są przedwcześnie ogłaszane i zwykle ci ludzie nagrywają dalej. To swoją drogą nie była jedyna przerwa w karierze Baby Moody, bo ona po tym, jak związała się z pewnym mężczyzną, który doszedł do wniosku, że ona nie powinna rapować, to miała półtoraletnią przerwę, ale opuściła tego, jak później mówiła, przemocowego mężczyznę i dalej rapuje, więc fajnie. Kiedyś nazywała się Cindy Cash, dzisiaj nazywa się Baby Muda, bo jest Baby Mada, tak jak mówi się w Stanach na młodociane matki z getta. Ona dwa razy pod rząd urodziła bliźniaki i dzisiaj mieszka sobie na rodzinnym południu w Chattanoodze w Tennessee z czwórką swoich dzieci. Prowadzi tam salon kosmetyczny, w którym można kupić również świece jej autorstwa i od czasu do czasu upuszcza sobie trochę gniewu i złości na świat w numerach, co słychać często w jej utworach. A w Warszawie mieszka kolejna gościni tej audycji, God Wifi. Nie wiem od czego zacząć. Mam różowe okulary, wszyscy na mnie patrzą, a mi się marzą Audemary i wegański baton. Wyładowany iPhone w dłoni, wszystko w aluminiowej folii. God Wi-Fi i Warszawa z debiutu protegowanej Żabsona, audiowizualnej artystki, fotografki, twórczyni wideo i DJ-ki przez lata, a dzisiaj już twórczyni. I tu znowu pytanie, jakiego gatunku, czy rapu, czy hyperpopu, czy wokalnej muzyki elektronicznej? Mi się od dłuższego czasu podoba to określenie zapożyczone z jednego amerykańsko-azjatyckiego filmu Wszystko wszędzie naraz. Wydaje mi się, że coraz lepiej to oddaje współczesny rynek muzyczny i być może potrzebujemy nowych kategorii, nie tych gatunkowych, ale zbiórka z podwórka jest rapowa. Czasami w cudzysłowie, czasami z mrugnięciem okiem, a czasami bardzo poważnie i klasycznie. Ale nie tym razem. Paris, Texas. What's up, what's up? What's up, what's up, what's up, ayy, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, ayy, what's up, what's up, play with me, blood on me, stain on me, what's up, dirt on me, shame on me, shame on me. Ugly ass nigga had to grind for the love. My little bitch born in 2001. My little bitch on old Space Odyssey. Out of this world when she sunk on the meat. Stanley Kubrick, how I'm making a scene. Oh my god, that nigga weird, he obscene. Walk in the club and I came with the fleet. Y'all niggas shocked like a fucking athlete. Green on my body, the boy is a beast. For fetish nigga, I came to the peach. Any young nigga that's fucking with me. All that bullshit my nigga better see. See the bleachers over there, have a seat. Ain't no tryout, ain't no parlor with me. Shut the fuck up, we talking to me. Shut the fuck up, what you talking to me? Testosterone levels be high, and never no wonder every day I feel like the man. Dumb motherfucker think I'm spilling coke when I tell him I'm hoping that he kick the can. Told her it's too weak, got no other words to describe what it is other than damn. Self-proclaimed awesome, but got enough freeze for the foster. A door-to-door hustle, but you cannot knock it. We won't catch a charge if they pass the sockets, they not making sense. We changing the topic, the dick to atomic, just to be platonic. Rain out of this world, she must be a Martian. I duck and I dodge her, that's a major problem. Find a solution, struggle when you find them. Find it ironic, I'm claiming and I give a fuck, but keep fucking up, beats in the process. Now I'm stuck inside this bitch's conscience, filling up a head with fucking nonsense. Sick a nigga stealing with a hospice. Thinking you the realest, but you not. First off, you don't got a fucking knot. Two cups full of sour sauce. What, I straight juice, not drop. Pull out and she asking why you stop. Piss them off, they wanted me to stop. Yeah, I brought the P to the op. Pussy ain't the only thing that pop. Nigga acting fishy cause they flop. 9-11, but I'm not a cop. If you ever see me in a drop, banana peeling out the fucking lock. Want DC more, I'm ripping off the top. What's up, dirt on me, stain on me, shame on me. What's up, bands on me, bands on me, pants on me. What's up, play with me, blood on me, stain on me. What's up, dirt on me, shame on me, shame on me. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, dirt on me, shame on me, stain on me. What's up, dirt on me, stain on me, shame on me. What's up, dirt on me, shame on me, stain on me. Dogma 25 od duetu Paris, Texas, Louis Pastel i Felix z Kalifornii. I właśnie tutaj dwa tropy filmowe od razu. Paris, Texas od Wima Wendersa i Dogma od Larsa von Triera. A tych tropów filmowych w ich twórczości jest o wiele więcej, bo od początku właściwie każdy ich klip składał się na większą całość. Każdy jeden był krótkometrażowym filmem, który prowadził szerszą narrację wraz z kolejnym i nie inaczej jest na ich najnowszej epce, która się nazywa They Left Me With A Sword i z niej właśnie pochodzi ten utwór, który poleciał. A jest też druga epka, która się nazywa They Left Me With A Gun i oba obrazki do singlowych utworów z tych epek są bardzo absurdalne, bardzo zabawne, a jednocześnie bardzo zaangażowane społecznie i bardzo rapowe. Polecam oba. Ciekawe to są narracje, a my jeszcze dalej naciągniemy te rapowe ramy. Elo, elo, tu Bilon Hemp Gru, to jest zbiórka z podwórka, prowadzi Filip Kalinowski, słuchajcie tego w trójce. Michael Vincent Waller, amerykański minimalista uczący się pod okiem, czy też uchem Lamonta Younga, ma dzisiaj 39 lat, więc poza muzyką klasyczną pociąga go też mocno ta beatowa. I czasami się zdarza, że ludzie z tego świata zaczynają sami robić takie rzeczy, co zwykle nie prowadzi chyba do najlepszych efektów, albo ja w tym momencie nie potrafię sobie przypomnieć naprawdę ciekawych efektów, a bardzo wiele potrafię sobie przypomnieć niefajnych i nieciekawych rzeczy tego typu. Michael Vincent Waller wydaje mi się, że być może wiedział o tym i wyciągnął z tego lekcję, bo oddał po prostu swój materiał, album Moments, do zremiksowania różnym ludziom poruszającym się po rubieżach muzyki beatowej, muzyki rapowej, muzyki elektronicznej, muzyki eksperymentalnej. Na tym krążku pojawia się Murmader, Jaylin, Prefuse 73, a tu jeden z ojców trapowego brzmienia, pochodzący z Virginii, Lex Luger, w remiksie, tudzież swojej wersji utworu Love Valentine. A skoro trap, to dalej zmierzajmy do tych południowych melin. Well, what that is? Wake up and bake up instantly. Little bitches, you kidding me? Getting head in a drop top like Kennedy. All in the mouth, she got jaw like Giggity. Lil mama is feeling me. I'll tell you sick, bitch. I got the remedy. Stuck the good in the wood, smoking like Chimney. Gonna die on this dick, bitch. I ain't got sympathy. Gotta kick the dog, cause the hog gone medicine. She be sipping liquor, I be pouring that medicine. These cowhide boots, bitch. This ain't no Timberlands. I be jabbing that pussy, hit it up with a 1-2. For the pretty bitch, baby, kick it like Kung Fu. Fucking over all tears, just something you don't do. I got good money, glow, I be at the feet bank. Feeling like I'm Lil Weezy, but I'm sorry for the way. With my head in the clouds, I be looking like Drake. I'ma hop out, fuck. I still get bricks like Rafa, what's in my casa? Thick little bitch named Sasha. Still get tricks from the doctor, bought a new chopper. Nigga get turned to a whopper, I talk to the bitch so proper. Yeah, I wanna know what she think. Racks in my pocket, I bows in a drink. Leaving a lot, finna go to the bank. I ran to a bitch named Lexi, she look real sexy. Find shit all through Texas. Diamonds on my wrist and my necklace. A real dead cowboy, nigga get hit with this Weston. I woke up feeling like Bug. Rich off rap, I done went and fired all my plugs. Them whole nigga thought I was. I can come back, they'll still buy all my drugs. Yeah, she wanna get a suntan. I stretch a bitch out like the jump man. You can come to the trap for the day, help me serve on my plates, I ain't making no fun. Wake up and bake up instantly. Little bitches, you kidding me? Getting head in a drop top like Kennedy. All in the mouth, she got jaw like Giggity. Lil mama is feeling me. I'll tell you sick, bitch. I got the remedy. Stuck the good in the wood, smoking like Chimney. Gonna die on this dick, bitch. I ain't got sympathy. Gotta kick the dog, cause the hog gone medicine. She be sipping liquor, I be pouring that medicine. These cowhide boots, bitch. This ain't no Timberlands. I be jabbing that pussy, hit it up with a 1-2. For the pretty bitch, baby, kick it like Kung Fu. Fucking over all tears, just something you don't do. I got good money, glow, I be at the feet bank. Feeling like I'm Lil Weezy, but I'm sorry for the way. With my head in the clouds, I be looking like Drake. I'ma hop out, fuck. They told me I got a problem. I-45 with the juice in the yop. Let me hold a gun one time, I pop him. I was dead broke, now the racks in the coffin. Black bitch start looking Asian. Smoking on the side, make a cough up the cater. They ain't hear the noise, cause the barrel got a potato. V8 engine, I ain't driving no Mater. Hit it with the smell like Snoop when I talk. All this gas bring whiz down south. Bad bitch want attention, she don't want clout. Hit him with the back of my gun, he say ouch. Dead presidents like Kennedy. I talk to a wall before I talk to a rat. Around lunchtime, nigga, she in the field with the sack. With the cowboy finding drink in a haystack. Wake up and bake up instantly. Little bitches, you kidding me? Getting head in a drop top like Kennedy. All in the mouth, she got jaw like Giggity. Lil mama is feeling me. I'll tell you sick, bitch. I got the remedy. Stuck the good in the wood, smoking like Chimney. Gonna die on this dick, bitch. I ain't got sympathy. Toby, just do it. Hey, yo, is that Mexican OT? That good dog got me looking just like Johnny Dang. Louis Vuitton umbrella when I walk through the rain. In the kitchen whipping chicken, kind of bread like Kynes. Good dog got a Mexican looking like Johnny Dang. He deep muddy water stick, carry my cane. Right pocket got money, left pocket cocaine. Bulletproof white Cadillac riding in the tank. I'm a dirty bag, baby from dirty bag with a dirty case. Slide down your block, light it up with flames. Chopping on the block, wide the lane, doing jumping jacks. Smoking on the wood, yellow timber like it's lumber jack. Wrist on the mat, 10 sounding like it's bubble. Running chippy in the shower, I'ma give his ass a bubble bath. Choppers and choppers, little bitch, I got a whole lot of that. With the steel, I'ma kill, yeah, I got a problem. I'm chilling like a baby, this finish with my bottle. And I'm just rhyming words, I don't even know how to rap. Every time they see me, baby, lead it on. Flossed up, got crossed up, digging the dirt that I bounced up. I be catching these plays, fuck around and get moused up. I be eating the booty, let's try to get it tossed up. Hot truck, don't know how to ride, we waving goodbye. I'm from Lone Star, sipping lean with pecan pie. I don't play by respect for that, we gon' die. Time and money, so baby, believe I'ma be on time. Every time the umbrella when I walk through the rain. In the kitchen with the chicken, kind of bread like Kynes. Good dog, got a Mexican liquor like Johnny Dine. He deep muddy, water stick, carry my cane. Right pocket got money, left pocket cocaine. Bulletproof, white Cadillac, ride in the tank. I'm a dirty bag, baby, from dirty bag with a dirty case. Slide down your block, light it up with flames. In the leg, smoke that, long phone, poke that. In the drop, get the money down south. In the light, Johnny Dang got diamonds in my chain. Hit your bitch in the guts with this big old thing. I got ice on my knee like it's swollen. They cold in the bitch, yeah, these diamonds look frozen. Little players get chose, so you know that I be chosen. Got exotic in my pocket, grab a step with it, not rolling. I stay out the way, don't be all in the mix. Call me for sevens, don't call me for six. I ain't selling no grands, bitch, come buy a zip. See the streets getting dry, finna go and take a trip, let's deal. Hold up, wait a minute, if I get it, then I spend it. When I'm in it, can't pretend it, keep pretending with my business. I'm relentless, ain't no witness. I got two rent houses, the bitches getting rented. Bitch up in the box. Everybody with a dirty case, slide down your block, light it up with flames. I got ice all over my body looking like a snowman. Big rocks in the grill dancing like a snow jam. My chain's so heavy, I'm walking like an old man. Try me, you gon' get jacked like a spray paint can. Smoking something from Spokane, I'm getting cold. It's getting cold, put on a coat, my ice froze. Riding foes, I'm hoping. rocking out on nice toes. Drive slow, my trunk up and the lights glow. When I'm sitting so low to the ground, I might straight spray. Nothing fake any of the paint, I might fake it. Riding down 288 in the top 8. Thinking you can run up on me, then you mistake. Getting baked, breaking them off and even stains. I came through dripping a puddle, you thought it rained. Everything falls from the grill to the chain. I done spent a lot of change, now I'm looking like Johnny. Three of on the umbrella when I walk through the rain. In the kitchen with the chicken, kind of bread like Kane. Good dog, gotta make it look like Johnny Dane. He deep muddy, water stick, carry my cane. Right pocket got money, left pocket cocaine. Bulletproof white Cadillac, ride in the tank. I'm a dirty bag, baby, from dirty bag with a dirty case. Slide down your block, light it up with flames. Dead Mexican OT, Johnny Dang w edicie Malgraba, a wcześniej King Hendrix z gościnnym udziałem MG Lil Baba i właśnie Dead Mexican OT, Cowhide Boots. I te dwa utwory połączone przez postać Dead Mexican Out of Texas, jednego z ciekawszych nowych flow na scenie. Rzadko się zdarza, że ktoś rapuje tak inaczej po tych 50 latach istnienia tej formy wypowiedzi, jaką jest rap, że mówię, o wow, to nie słyszałem tego wcześniej, a jak pierwszy raz usłyszałem tego właśnie Meksykanina z Teksasu, to właśnie powiedziałem. Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo często te rzeczy, które są uważane za nowe, pojawiały się wcześniej w historii rapu i w którymś momencie jego przemian gdzieś przez chwilę nawet niszowy artysta robił coś takiego, co później wyszło na szersze wody i stało się modne, tudzież bardziej popularne. A takiego flow, jak ma Dead Mexican OT, wcześniej nie słyszałem. Więc cieszę się bardzo, że ten osierocony przez matkę, która zginęła w wypadku samochodowym, i ojca, który siedział całe życie w kryminale, młody człowiek poradził sobie ze swoim uzależnieniem, z którym walczył przez długie lata, o czym opowiadał, i w końcu zebrał się kilka lat temu i zaczął nagrywać na pełen etat, i to przynosi rezultaty. Co też ciekawe, że w tym jego rapie odbijają się dosyć dziwne i ciekawe inspiracje, jak w jednym z wywiadów mówił, że z jednej strony to jest trap, a z drugiej country. Z jednej strony Slick Rick, a z drugiej Lucha Libre, czyli meksykańskie zapasy w stylu wolnym, taki wrestling ichni. No i jak też było słychać w edicie Malgraba, czyli takiego elektronicznego producenta, również międzystylowego, trudno by było go przypisać do jednego gatunku, który co roku wypuszcza dosłownie kilka utworów przerobionych przez siebie, zalupowanych, zapętlonych, pociętych i sklejonych z klubowymi różnymi patentami, to Dead Mexican OT odnajduje się w bardzo różnych tempach i brzmieniach, które mają bardzo szerokie spektrum, ale my zostaniemy jeszcze przez chwilę w tym trapowym świecie. Outfit. Like that, just travel. I ain't going back and forth, bitch. I'm capital piece. Ain't dropped a song, but my trap still on beat. We got 3,000 pounds out of fucking streets. Lost a few guys, but I ain't lose no sleep. Ain't no roof on this Rari, ain't ducking no beat. I'm them big dog niggas published to me. That's my shit, but she can't be in public with me. Fucking these bitches ain't nothing to me. I had pretty shit when it was ugly for me. Real hustler, I am. I can send a pack all the way to Thailand. You can't do nothing for you, but I can. Bulletproof that wherever I land at. In the hood where I'm high and demanding. 10 whole summers, no fumbles, I ran that. Talking my hoes got your man jack. All that hound in the house got your man stamp. Babyland, we done sold out a wham pack. Certified, came on serving them ground sets. Go be rich without trying, I chance it. I took off, but I still sit in a handbag. Get a trench and some hoes, put it on like I'm still selling dope. The new Rari, the photo. Me and Bay on the yacht with some hoes, and we done call them more and go eat at Komodo. This guy in me, I move like a pope now. She a good one, but love to get choked out. I make anyone turn to a dope house. In the mix, but I'm keeping my folks out. Yeah, hopping out a lamb chop. Hotter than a lamb. Someone could've found him. Hold out a Benz on. Yeah, shirt too 2000 jeans, 6000 kicks, 2000 dime on an outfit. Dice game geek though, Cadillac V-truck, track with the kill switch, all that type shit. Bought a Rari, I'm rich, I ain't rent one. I'm on calendar where I get my tent done. If she asking for money, I send some. Get a hair and her nails and her hips done. All the trucks BP, we got 10 of them. When you talk about a real one, I been one. If you point out a op, I'ma spin one. We get volume on belt, nigga, then some. Niggas going back and forth, ain't none of that. If she fine and she fit, I'ma double tap. Put a switch on the back, got a double tap. Get him smacked, turn around, give his brother that. G-block, cut throat, where they thuggin' at? It's a few rap niggas that'll never rap. I'm one, engineer this, where you cut it at? All the fans and the blogs need to study that. Super Saiyan from the back, I go cool. She a ratchet ass bitch, put her on Zeus. I'm a player, I run through the whole crew. Brought Drake with me, and he know kung fu. If I hit him in the jaw, then he gon' sue. Color diamonds in the richer, like how choose. She like how the car barking, ain't no roof. When you suck me, I don't wanna feel no two. Nigga, fuck your bitch, dog, say you know who. We got sticks for them niggas and smoke too. Need to call the Oz Vibes, they hoes too. Probably one step on shit with a old shoe. I got rich and I iced out the whole zoo. If she bad and she quiet, I go through. Slow music, she fucking me slow too. I'm a R&B nigga off Pro Tools. If it's war with us, you probably gon' lose. From Atlanta, ain't playing by no rules. Catch him at the red light, nigga, don't snooze. Glock 40 Gen 5, nigga, don't move. Bulletproof Maybach, put it on cruise. Take a nigga main bitch, put her on the cruise. On your knees, don't stop, let me see a bruise. You might get a Kelly bag if you make it ooze. Hoppin' out of lamp shop. Hotter than Atlanta. Someone could've fan him. Hold out of bands on. Yeah, shirt 2000, jeans 6000, kicks 2000, dime on the outfit. Dice game geek though, Cadillac V-truck, track with the kill switch, all that type shit. Lil Baby i 21 Savage w utworze Outfit z płyty Wham, tegorocznego czwartego albumu rapera z Atlanty, a gościnnie tutaj udzielający się 21 Savage to kuzyn Nardo Wicka, czyli autora drugiego z utworów, który poleciał, w tym drugim utworze Kodak Black. I tytuł tego utworu to jest cytat z Kodaka, I don't fuck with this beat. Tak powiedział Kodak w 2016 roku, kiedy pojawił się w takiej akcji promocyjnej magazynu XXL, który co roku wybiera freshmenów, najciekawszych ich zdaniem młodych raperów na amerykańskim rynku. I ta akcja co roku jest dosyć szeroko omawiana i ma konsekwencje dla wielu z tych raperów. Zwykle są to kontrakty i rosnąca popularność, ale szczególnie ten rok 2016 był znamienny, bo poza Kodak Blackiem wzięli wtedy udział w freshmenach XXL Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Denzel Curry czy właśnie wspomniany 21 Savage. I był to moment znamienny dla rapu amerykańskiego, bo wtedy, wydaje mi się, można, co zawsze w historii jest trudne, żeby tak przyszpilić ten jeden moment, ale to może być punkt przejściowy pomiędzy nową szkołą a starą. Po raz kolejny te dwie rzeczy zmieniły swoje znaczenie. I zakończył się w tamtym momencie, wydaje mi się, ten czas technicznego rapu, tego kompleksu Eminema, jak czasami się o tym mówi, tego, że do 2016, do połowy lat 2010 bardzo wielu raperów stawiało na technikę, na to, żeby jak najciekawiej poskładać ze sobą słowa, żeby to wszystko było jak najgęściej upakowane, rymy podwójne, potrójne, poczwórne, słowa, które nie powinny się rymować ze sobą, w ich ustach się rymowały. A tu nagle pojawiło się kilku chłopaków, którzy trochę sobie pojęczeli, trochę pomemłali. Jeden właśnie powiedział, że w ogóle ten beat mu się nie podoba i zmienili obraz amerykańskiego rapu na lata, czego przykładem też jest ten kolejny numer. Numer, którym pożegnam się, bo to już jest czas, żeby zakończyć tą zbiórkę z podwórka. Ja się nazywam Filip Kalinowski i co poniedziałek, kilka minut po północy, oprowadzam po rapowym półświatku. Dzisiaj poleci na koniec 2 Chainz i Lil Yachty, Sista Wives. Jeszcze raz mail do audycji to zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl. Do poniedziałku kolejnego, pozdrowienia i powodzenia. Niggas don't respect me. Niggas don't respect me, spell. Niggas don't respect me, give a fuck. I just spent $300,000 on my truck. Superstitious ass niggas broke, worried about both. Hating on my name, I spent on coats, what they do, coke. Why this dirty bitch speaking on dick should never suck again? Just because your friends hit it, don't think that y'all sister wise. All alone, walking through New York with three throwing knives. Outside, rarely do I hide, I just know my role. One bullet, send them to a dream, feel like Jermaine Cole. My bitch, stand in front of polls, but she ain't never voted. Your favorite rapper, rap out AKs, but he ain't never told it. Probably wrote your favorite song, she ain't never know it. Biggest bang, I don't wanna take yours, cause that's just too easy. My left ear look like a hood freezer, y'all pick WAP over Jeezy. Foreign car, talking to my watch, just like Michael Knight. Boxer shorts, smell like Baccarat, known to pop a lot. All my cars orange, you can't miss them in the parking lot. All my cars orange, you can see them if it's dark or not. Gambling spot, I'ma shoot my shot, I'ma bet or not. My young nigga say he gon' take some, I said you better not. And if you ain't 12 before you coming, bitch, you better knock. Someone ask me how you get a flow this clean, you better mop. Paranoia, took them pills for pain, high as California. Told my lawyer, I'ma call you back, this my other lawyer. I'm abnormal from over here, your griller like aluminum foil. Hard to tell the real from the fake, cause ain't nobody loyal. The bitches in my rose, got more diamonds than your favorite rapper. Free my nigga D, rob your favorite rapper, these niggas tallest. SK fully loaded, sing like operas with a horn hat. My brother want more smoke than Wiz Khalifa with a blonde patch. Suck me up right now, cause Simon said my dog did time and fit. Legend has it, your favorite grandpa, mama, still pay all the bills. Catch me outside, like the biggest episode of Dr. Phil. Popping X pills, geeking hard, just grew fish gills. Titty boy, got the biggest suite in the city, boy. Smoked it out, shorty got drunk off the mini bar. Double R, push the button once, and the motor start. Double park, hop out banana clips, that's monkey bars. Showing off, listen to the last shit you drop, I was dozing off. Turn it off, if you was a computer, you'll be Microsoft. Apple Pay, I'ma give somebody a few racks today, and you don't brush. That's the only way you gon' get some place today. Tony! Wielkie piękno.